Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lewa kiwa nitare 28 mwezi wa Rajab mwaka 1441, katika darsa ya risala ashru wasaya lilwiqayati min alwaba lifadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulimalizia katika kikao kilichopita wasia wa nane, sanaiu al-ma'ruf wa badlu al-ihsan, na leo biidhnillahi ta'ala tutakwenda katika wasia wa tisa. Qala hafidhahu Allah, qiyamu al-layl, kisimamo cha usiku, ibada ya usiku. An Bilal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala alaykum biqiyam al-layl, ailzamu qiyam al-layl وداوموا علي وحافظوا على أدائه. لازميني نكسمام وجوسيكو نمدوم كتك كفانيا إبادة كسمام وجوسيكو. أوني وصية ومتومة صلى الله عليه وسلم. فإنه أي قيام الليل وني حقيقة هجو كسمام جوسيكو دأب الصالحين قبلكم أي هو سنة الصالحين وعادتهم وشأنهم ممن كان قبلكم من الأمم السابقة. معنى قيام الليل ni mwenendo wa wale wema waliopita katika umma waliopita nyinyi au waliowatangulia, ilikuwa ni ada yao na jambo ambalo walikuwa kidumu nalo. Na mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia aina yao wanadamu tofauti katika uchangamfu katika ibada, lakini atakikana muislamu apigane na nafsi yake katika kuizoesha ibada, hasa ibada ya usiku. Ina uzito kwa baadhi, kwa sababu kuna kuacha usingizi mtu akaamka afanye ibada. Kwa hivyo kuna jihadun nafsi inayohitajika ili kuvizoesha vile viungo kufanya ibada. Na mja akijibidisha na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kumsahidishia biidhnillahi ta'ala jambo hili, itafikia wakati itakuwa nafsi yake haiwezi kusubiri mpaka ipate jambo kama hili. Na katika yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha kipenzi chake Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda, alimfundisha awe atasema: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hii dua Mtume sallama amemfunza Muadh amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe msaada katika jambo la ibada. Kwa hivyo ni juu ya mja ajibidishe sana katika kuusukuma mwili wake na kuisukuma nafsi yake kuizoesha katika jambo la ibada. Itafikia wakati itakuwa ni jambo la kawaida kwake yeye. Kwa jambo la qiyamu layl sio zito, isipokuwa lahitaji mujahada na kupigana na nafsi kwa kipindi, kisha baadaye ile nafsi itazoea. Kuna watu hawahitaji katika qiyamu layl kuamshwa na chochote, na ikifika ule wakati ataamka, asimame, afanye ibada, kwa sababu ni uzoefu ameufanya. Na wapo katika watu ambao salatu alfajiri mpaka asukumwe ndio amke kuifanya ibada ya salatu alfajiri, ocha qiyamu layl. Na katika mambo yanayosaidia sana kuamka kisimamo cha usiku ni kulala mapema. Imana akimaliza salatu al-isha, basi akimbilie, usipite muda mrefu yeye atafuta usingizi ajipumzishe. Akilala katika masaa 5-6, tuseme amelala saa 3, saa 4, 5, 6, 7, 8, saa 9 atakuwa tayari amelala masaa 6 ya kumtosheleza kabisa. Sasa hata akiamka, kisimamo chake cha usiku hakitambabaisha na pengine kumuathiri katika shughuli zake za mchana, sababu amelala kiasi cha kutosha. Au akalala masaa 7 akaamka saa 10 akafanya ibada kwa jisali moja pekee, lamtosheleza. Kwa ni jambo ambalo ukilitizama lawezekana, lakini kuna mambo ambayo atakikana mtu ajidhibiti nayo ili aweze kupata fadhila kubwa kama hii. Fa innahu da'bu salihina qablakum thumma qal wa inna qiyama al-layli qurbatun ila Allah ay man salla qiyama al-layl fa innahu yataqarrabu ويتودد الى الله بصلاته تلك من يصلي كسمامو cha usiku basi ajikaribisha na kujipendekeza kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa swala yake kama hii usiku. Wa inna qiyam al-layl qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ithmi. والمعنى أن من واظب على قيام الليل فإنه ينهاه ويمنعه من الوقوع في الآثام والرذائل. معنى yake ni kuwa mwenye kudumu na kisimamo cha usiku, fanya ibada ya usiku, basi biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya kumkataza na kumzuia yeye kutokamana na madhambi, kutokamana na uchafu. Akidumu mtu katika kisimamo cha usiku biidhnillahi huwa ni sababu ya kumfanya yeye kujiweka mbali kabisa na maasiya. Watakfirun lisayiat أي ومحو للخطايا ومغفرة للذنوب. قيام الليل ni katika sababu kubwa za mtu kufutiwa madhambi yake na kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. الشاهد ومطردة للداء عن الجسد أي أن قيام الليل يطرد الأمراض والأدواء عن الجسم. قيام الليل hufukuza katika mwili wa mwanadamu maradhi, humuondolea maradhi katika mwili wake. Iwe sawa ni adda'ul maddi au al-ma'nawi. Iwe sawa yale maradhi ni maradhi ya mwili wake, kama maradhi haya ambayo watu wengi wana hofu nayo, au ni maradhi ya ma'nawi kama maradhi ya ash-shubuhat wash-shahawat. Allah subhanahu wa ta'ala humuondolea maradhi kama haya. Kwa hivyo qiyamu al-layl, muislamu kudumu na kisimamo cha usiku, ni katika sababu kubwa za kumuhifadhi yeye kutokamana na maradhi. Na ikiwa ana maradhi, ni miongoni mwa sababu kubwa za yeye kupona katika yale maradhi aliyokuwa nayo. Wa hapa katika hii hadithi, fihi talabu salamati ruh wal jasad fi qiyam al-layl, utafuta usalama wa roho, yarhamukallah, kadhalika ya kiwiliwili cha mwanadamu katika kisimamo cha usiku. Wa mataradatun lidda'i an al-jasad. Ashira, taghtiyatul ina'i wa ika'u as-siqa'i. Na huu wasia tutaueleza tutakapoisoma hii hadithi iliyotajwa chini yake. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, aghattu al-ina', ay ja'alu fawqa kulli ina'in ghita'an, 'ala kulli ina'in fihi ta'amun aw sharabun. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, funikeni vyombo, bimaana wekeni juu ya kila chombo kifuniko, bimaana kile chombo ambacho kina chakula au kinywaji, funika, funika chombo kama kile. Wa au kusika, asikau alqirabu allati tahfadhu alma wal laban. Sika ni viriba, leo tutumia chupa, wakati ule walikuwa kitumia viriba kutengenezwa na ngozi, lakini sasa hivi alhamdulillah watu wameendelea watumia chupa katika kuhifadhi maji. Mtume sana anasema au ku ayrbitu, fungeni midomo ya viriba vyenu. Wal maqsud irbitu afwaha alqirabi biribatin min ajli hifdhi alma, fungeni midomo ya viriba vyenu kwa kutumia kile kinachotumika kufunga pale ili kuyahifadhi yale maji. Walwika huwa ma yushaddu bihi famu alqirba, ni kile ambacho hufungwa nacho pale kwenye kidomo cha kiriba. Na leo ule ufiniko unaotumika kufunika chupa, kumfinike chupa zenu za maji. Aghattu al-ina wa awqu as-siqa. Kisha Mtume sallama akaeleza sababu ya kutuamrisha jambo kama hili, fa inna fi sanati laylatan yanzilu fiha wabaun wal waba maradun amun yufdi ila almauti ghaliban. Waba ni maradhi ya mlipuko, mara nyingi hupelekea watu katika maut, wal iyadhu billah, huja yakashika watu wengi, maradhi yakaambukizana watu wengi kwa uwezo wa Allah, ikawa ni sababu ya wengi katika watu kufa. Wala fa inna fi sanati laylatan yanzilu fiha wabaun, kwani katika mwaka kuna usiku ambao hushuka katika usiku ule maradhi. La yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita'un au siqa'in laysa alayhi wika'un illa nazala fihi min dhalika alwaba. Maradhi yale hayatapita katika chombo ambacho hakina ufiniko, au katika chupa au kiriba ambacho hakikufunikwa, isipokuwa yale maradhi yatashuka ndani yake. Kwa hivyo atakayetumia kile kinywaji ama atakayetumia chakula kile, basi itakuwa ni sababu yeye kupatwa nini? Kupatwa na maradhi. Na leo tutizameni sisi tunavyokaa, watu hawajali. Mtu aweza pika sufuria lake limejaa chakula, amejaza, amekula, amemaliza, aliwacha sufuria vile vile wazi, huyo enda zake. Na hili jambo sana upande wa kina mama, sababu wao ndio zaidi huko katika nini, sehemu ya jikoni, wachunge sana. Haya ni mafunzo atufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhadith rawahu al-Imam Muslim. Na pengine baadhi ya watu kawambia maneno kama haya wakayafanyia kejeli na istizai. Na ndio maana mwanachuoni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala asema, wa hadha mimma la tanaluhu ulumu al-atibba wa ma'arifuhum. Haya ni katika yale ambayo hayadirikiwi na elimu za madaktari wala ujuzi wao. Sababu kimwambia jambo kama hili mfano daktari wa kidunia hawezi kuelewa. Vipi yani? Na ikiwa sasa si mtu ambaye ana misingi ya kisawasawa katika dini yake ya Uislamu, aweza kuona kama hili jambo haliwezekani. Lakini kwa kweli ni kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza katika kufunika vyombo mpaka kufikia kusema anayekosa cha kufinikia hata apitishe kijiti katikati pale ya kile chombo, uweke hata kijiti. Waliyadhkur ismallah, na ataji jina la Allah, bismillah, aweke kile kijiti pale katikati. Na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kitu kitakachoingia cha madhara katika sehemu kama ile. Mwiko, kijiko, kiweka pale katikati na kataji jina la Allah, almuradi au almuhim, awe amefunika pale, kama alivyotuhusia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili. Na hapa katika hadithi hii tupata faida ya al-akhdh bil asbab, kuchukulia sababu, kwa sababu kule kuacha vyombo wazi ni sababu ya yale maradhi kushuka ndani ya kile kilichoko ndani ya kile chombo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza sisi katika kuichukulia sababu kama hii kwa kufunika, ufunike vile vyombo. Kwa hivyo sababu yoyote ambayo biidhnillahi ta'ala inaweza kuwa ni sababu ya kuyazuia haya maradhi, basi ichukuliwe hiyo sababu. Kuna watu kwa mfano leo katika sababu ambazo wamechukulia serikali na viongozi kuwa misikiti ifungwe kwa sababu watu kutangamana ni miongoni mwa sababu za kueneza maradhi haya yaliyozuka ya corona. Wengine wakachukua ndiyo nafasi ya kuwatuhumu viongozi. Na ukitizama vizuri mrengo wa maikhwani wapenda sana katika nafasi kama hii sasa kuingiza chuki kwa watu dhidi ya viongozi. Wapenda sana ikifika wakati kama huu ndio wakati wao. Popote walipo, ukiwachunguza vizuri wale wapinzani wakubwa katika karari zinazotoka kwa viongozi, utawakuta wana mrengo kama huu. Lakini tuona kuwa Mtume salama atufundisha al-akhdh bil asbab, kuchukulia asbab. Na ni muda gani lau kama watu watakuwa ni watiifu kwa muda mfupi tu, biidhnillahi ta'ala Allah atawaondolea lile janga na kuwabadilishia badala yake khairi kubwa, lau kama watajituma nafsi zao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika kurudi kikweli na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaondolee yale majanga waliokuwa nayo. Allah atawaondolea. Wallahi khofu si kwa lile ambalo sasa hivi lipo. Watu wangezingatia baada ya hili tutakuwaje, hili litapita. Mtakumbuka maneno yangu kwa hili litapita tu. Haya mambo yashapita kabla ya hapo. Yashakuja mengi katika maradhi kabla ya hapo na yakapita. Wakasalimika wale ambao Allah amewaandikia kusalimika, na wakaonjwa wale ambao Allah aliwaandikia wataonjwa. Lakini baada ya hapo tutakuwa vipi? Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Wallahi hiya pili yatishia zaidi. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Kwa mwanzo Allah huenda akaleta adhabu, ilikuwa watu wanyenyekee na warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini waletewa mtihani. Walakin qasat qulubuhum, badala ya kuwa ni sababu ya kulainisha nyoyo zao na wao kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, linapoondoka lile janga ikawa ni sababu ya kuwa ngumu nyoyo zao, wakazidi kuwa na roho mbaya na nyoyo ngumu sana, na shaitan akawapambia yale waliokuwa wakiyafanya. Allah asema falamma nasu ma dhukiru bihi, huu ni ukumbusho huu. Utakapoondoka watu wakajisahau sasa, fatahna alaihim abwaba kulli shay, Allah asema tutawafungulia milango ya kila kitu, kila khairi tafungulia ya kidunia. Hatta idha farihu bima utu, wajiona sasa kwa yale waliopewa, Allah asema akhadhnahum baghta. Kwa hili janga linapoondoka, watu wasiporudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi ile adhabu itakayokuja baada yake ni kubwa zaidi kuliko ile janga watu wanaliona. Lakini ni wangapi ambao wazingatia hayo? Ni wangapi? Kwa hofu yetu sasa hivi ingelikuwa ni kwa baada ya hili tutakuwaje? Je, tutakumbuka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na neema ya salati aljamaa ambayo leo tumeikosa katika misikiti yetu, kuwa basi inaporudi tutarudi kuswali jamaa kisawasawa? Ama ni sasa hivi tu hamasa za uongo? Na wengi katika wale wanaopiga kelele, ukiwachunguza vizuri utakuta hata si mtu wa kuadhibu katika jamaa wakati ambapo watu walikuwa kuswali jamaa. Je, hii hali tulionayo ambayo imetufunga hatuwezi kusafiri kulia wala kushoto, mtu hawezi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, tukumbuka neema nyingi Allah alizotupa, ikawa ni sababu ya kuwa baada ya kuondoka haya mambo tukarudi kikweli na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizotupa ambazo hatukuzizingatia mpaka tulipozikosa. Mabiashara leo yameanguka, watu wamekuwa waogopana. Hata wale ambao tuliokuwa tukiwapenda tukikutana wao tukumbatiana nao, leo hata mikono hatuwezi kuwapa. Tukwambia nikikupa mkono pengine labda huyu ana maradhi, na maradhi hayachagui haya eti kwa sababu huyu wampenda hakuambukizi. La, wallah, imefikia hali kama hiyo. Tulikuwa na raha tunaenda kukiswali misikitini kwa jamaa, leo jambo kama hilo limetuondokea. Kujie, tutarudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Aturegesheni kwa hizi? Ama tukisharegeshewa neema kama hizi, tutadumu katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu au la? Hapa ndiyo kwenye maswali. Wa khitaman, fa inna ala kulli muslimin an yufawwida umurahu ila Allah azza wa jalla. Kumalizia sema Sheikh hafidhahullah, ni juu ya kila muislamu aegemeze mambo yake yote kwa Allah, rajian fadlahu wa tami'an fi nawalihi, kitarajia fadla zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na tamaa kipawa chake Allah subhanahu wa ta'ala atakachompa cha khairi, wa mutawakkilan alayhi, na kumtegemea yeye. فالامور كلها بيده وطوع تدبيره وتسخيره, mambo yote yako katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayepeleka. Kuna baadhi ya watu wasema lakini hivi virusi yasemekana wamevivumbua watu fulani ndio vyasumbua watu sasa, ndio, lakini lau kama Allah hajataka, ikiwa ni kweli kwa mfano, haviwezi kusumbua watu wala haviwezi kuwafikia watu vile vilivyowafikia. Yote haya anayapeleka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu, ni juu yao kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili awaondolee. Wa an yajtahida fi talaqqi ma yahillu bihi min al-masa'ib bis-sabr wal-ihtisab, ajitahidi katika kukabili yale yanayomteremkia katika masaibu na majanga kwa kusubiri na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hili janga limekupata, basi fanya subra na utarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla wa'ada man sabara wa ihtasaba bithawabi wal ajri aljazil, bithawabi wal ajri aljazil, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi mwenye kusubiri na kutarajia malipo kwa Allah atampa thawabu na malipo makubwa mno. Faqala azza wa jalla innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, wale wanaosubiri watapata ajiri yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya hisabu. Hakuna anayejua ajiri ya mwenye kusubiri isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jana nilisoma hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, hii ambayo nitaisoma sasa, lakini pale katika lafzi tukasema fayamkuthu fi baitihi, na sawa sawa hiyo lafzi haikuthubutu. Iliyothubutu ni fayamkuthu fi baladihi, kama tutakavyoiona katika hii hadithi. Wa an Aisha radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'an at-ta'un, Aisha radhiyallahu anha alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu ta'un, maradhi ya mlipuko. فقال انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء, ilikuwa ni adhabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huitumiliza kwa wale anaotaka katika waja wake waliomuasi. فجعله الله رحمه للمؤمنين, Allah akaijalia ni rehema kwa waumini. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا, hakuna mja yeyote ambayo itatokea ta'un, maradhi ya mlipuko, akabaki katika nchi yake akiwa na subra. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu, akiwa na yaqini na ajua kuwa hakitampata isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia. Illa kana lahu mithlu ajri shahid, isipokuwa atapata mfano wa ajri ya shahidi. Na kama alivyotaja Ibn Hajar katika Fathul Bari ni kuwa hata asipokufa katika maradhi ya mlipuko kama haya, bado ana ajri ya shahidi, ana ajri ya shahidi, kwa sababu amekaa katika nchi yake akasubiri akijua kuwa hakitampata isipokuwa kile alichoandikiwa na Allah subhanahu وتعالى. وأسأل الله أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح والقول الجميل, فإنه يقول الحق وهو يهدي السبيل. والحمد لله وحده, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.